Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul prândăvii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie și al grăirii în deșert, nu-mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi mie robul Tău. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să văd greșalile mele, să nu o sândesc, fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.